iki mehman uravirma dur. Men ketib sen abad qolmasan ahi. Qur'ondagi alif solmasan ahi. Men ketib sen abad qolmasan ahi. Qur'ondagi alif solmasan. Senlama ahir, analin haq emassan, menlama.